Kommt Berg und Wein. Juch nicht Snedabo, Semi Dehi, Herr Luxas und Schumstag. Инрд цус сальс эцэг уу дуучих цаг нь болсныг тэг үр хөнгөр баяраас мөн Есүс мэдээд дэлхийд байсан өөрийнхнийгөө хайрлаж байсан түр тэднийг эцсийн хүртэл хайрлаа. Орын зоогийн үед Есүсийг бариулах санааг Симонику Искариотийн Юдасын зүрхэнд диабол хэдийнээ өгөхөд эцэг нь бүхнийг мутрат нь үснийг болон бүрхнаас ирээд бранд өөд буцан явж байгаагаа Есүс мэдээд цогийн чирээрээс босож гадуур хутсаа тайлан ажур хавж бүслээв. Тэгээд саванд ус хийж шанарын хахлыг угаагаад бүсэрсэн ажураараа арчиж эхлэв. Есүс Симон Петрус руу ирэхэд Петр түнд эзэн та миний хөлийг угаах гэж юу гэв. Есүс хариуд нь чи миний юу хийж байгааг одоо мэдэхгүй. Харин чи хотим олгоно гэлээ. Петр түнд та миний хөлийг хизээж угаахгүй шүү гэсэнд Есүс би чамай угахгүй бол надтэгих хүй чамдгүй болон гэлээ. Тэгтээ Симон Петр түнд эцэн сүпүнхлэг минь биш бас гар толгог минь угаагаач гэж хэлээ. Есүс усанд хорсон нэг нь хөлнөөс бүстийг угаах хэрэггүй. Тэгээд бүхэлдээ чибэр бэйн. Таныры чибэр бэйн. Гэхдээ бүгдээрээ биш шүү гэлээ. Есүс өөрийг нь барьж өгөх нэгнийг мэдээж байсан тул та нарыг бүгдээрээ чивэр биш шүү гэж сальтжээ. Тэгээд тэдний хөлийг угаасны дараа гадуур хутсаа авч тахин түглэн суугаад тэдэнд та нарт би юу хийснийг мэдээж байна уу? Та нарыг намайг багш эзэн гэж дууддаг. Тэр нь би мөн төл танарын зүб. Танарын хөлийг угаасан юм чинь. Тэгвэл би эзэн бөгөөд багш ядлаа. Танарын хөлийг угаасан юм чинь. Тандаж мөн нэг нэгнийхээ хөлийг угаах үзэртэй. Миний танад үлдсэн лугаадил танарыг үлд хэмээн би ийм дуур ял өгөв. Пасха 축제가 시작되기 전 예수님께서는 이 세상에서 아버지께로 건너가실 때가 온 것을 아셨다. 그분께서는 이 세상에서 사랑하신 당신의 사람들을 끝까지 사랑하셨다. 만천대에 이르다. 악마가 이미 시몬 이스카리오시 아들 유다의 마음속에 예수님을 팔아넘길 생각을 불어넣었다. 예수님께서는 아버지께서 모든 것을 당신 손에 내주셨다는 것을 또 당신이 하느님에게서 나왔다가 하느님께 돌아간다는 것을 아시고 식탁에서 일어나시어 겉옷을 벗으시고 수건을 들어 허리에 두르셨다. 그리고 대야에 물을 부어 제자들의 발을 씻어주시고 허리에 두르신 수건으로 닦기 시작하셨다. 그렇게 하여 예수님께서 시몬 베드로에게 이르시자 베드로가 주님께서 제 발을 씻으시렵니까? 하고 말하였다. 예수님께서는 내가 하는 일을 내가 지금은 알지 못하지만 나중에는 깨닫게 될 것이다 하고 대답하셨다. 그래도 베드로가 예수님께 제 발은 절대로 씻지 못하십니다 하니 예수님께서 그에게 대답하셨다. 내가 너를 씻어주지 않으면 너는 나와 함께 아무런 먹도 나누어 받지 못한다. 그러자 시몬 베드로가 예수님께 말하였다. 주님, 제 발만 아니라 손과 머리도 씻어주십시오. 예수님께서 그에게 말씀하셨다. 목욕을 한 이는 온몸이 깨끗하니 발만 씻으면 된다. 너희는 깨끗하다. 그러나 다 그렇지는 않다. 예수님께서는 이미 당신의 파란 넘길 자를 알고 계셨다. 그래서 너희가 다 깨끗한 것은 아니다 하고 말씀하신 것이다. 예수님께서는 제자들의 발을 씻어주신 다음 겉옷을 입으시고 다시 식탁에 앉으셔서 그들에게 이르셨다. 내가 너에게 한 일을 깨닫겠느냐? 너희가 나를 스승님 또 주님 하고 부르는데 그렇게 하는 것이 옳다. 나는 사실 그러하다. 주님이며 스승인 내가 너희의 발을 씻었으면 너희도 서로 발을 씻어주어야 한다. 내가 너희에게 한 것처럼 너희도 하라고 내가 본을 보여준 것이다. It's me, Book. 요니 오몬 타나흐르카 오노도르 난 세콘테쉬 사가가르가치 바스 안트 이르릴산 호르산티르 바이르라 파저 토마스 비단토닉 산울 산빌레 오노도르 만 비트 예수스 크리스틴 솔린 우치크 탄테클레치가 바스 오노도르 티메 테르 아르룽 고르반 Ronok, Ireltek, Ireltiga. Sous sectin, Bitnirut, Engourlan, Ronok, Twilin Choural, Ronok Baina. Bitni Andral, Amaran Bishtime, Rialbaran Bish, Zarinda Bas, Asudalte. Rarin Rirve, Bit, Engourlan, Ronogik, sous sec de guerre, tu mets, Saint-Ran, Yuslom, t'as dit les symboles, Bitmi Andra, Lilou, Gigete, Bolchbolno. Bourhoumous, à Soudalte, Baina, tu mets, Gerboulin, à Soudalbaga, Esvel, Adjlin, à Soudalbaga, Esvel, Richelin, à Soudalbaga, Irréduite, Rolbolte, Esvel, Rouvin, Andra, Lte, Rolbolte. Bourhoumous, un amdral d'air, tu mets, un urtons d'air à Soudalte, voilà. Rarin sous sectin, bit bourra, un boukdik, tarilin chirleni au monde, on odorman, bas margash, bas nogodor, tu mets, un tarilin chirleni au monde, un boukdik, taf tu bolno, bouillou, Jésus Christet, datkach, ok tu bolno. Teget bitni a soudlik time, tenger bouchon, gairem chete magar time, zok soulak boulom chete. Nekou ger helbel en bol amilaltin gol outa koutchir. Ragatzar neitvar barko, ragatzar itkel barko, tenger bouchon time, itkelik torul chaton. Neid varik torul chadon. Teget arret nekuda bi tanar trili bas orto relchega. Entarilin shireni omon tanar gerboulin rea soudlik time tavch bolno. Rouvin a soudlik tavch bolno. Arlin bitni zorilog sous sectin bitni zorilog yoe girer en gourvan notrik time en gourvan rongik. So yolte gor, sous secte guerre, yuslan tem d'éclair. Unikiaj bilou le choué, entouré botrot, nadat gourvan ouk baga, tanarund et gerlik saïn medetek, en bol tou guerre, tounte, tounte, ça va, tou guerre, tounte et tounte. Edgar Rodrout, tu mets, Tchoural Bainam. Ragassin Odor, tu mets, Binarin Sarinan, Sousectin Boldo. Arion Galic, Rourtne. Bidbas, Ariane Kouda, Nere, Bisousectin, Getch Rech Boldo. Tu gets Sousectin Bolor, Getek Mans of Rome. Chachni, sur Galte, Rolbolte, Medlecte Bolor, Gisan Swilbish. Un bol, Jésus Christ te rend à Mitiawar, tout nivel d'or à Mitiawar. Te get, bi, un gourmand ou geek, t'aime d'éclair sanate. Au nom d'or, Jésus Christ, Jésus Christer à Mitiawar. Margage ton te rend, zalgalme de samar, yawar. Te get, agasain odor, tout ni d'autor, tu mets à Milar. Choural ou paina, bas bitni entralte rolbolte nek onsko arakzambaga. Teget on odorman, Jesus Christer guyu tuger amit yawar entrar gisan tsuil yamar utaktewe, bodit maigar. Hoyer miangan chilinomon, Jesus Christ, yefkarist un sans yoslolik toktosan bile. Eucharist qui était membre de la grande Maktar de Sanouk. Tu es Jésus Christ, tu mets, d'Arsan Redberer, Orin Soussik, Bidant Orgon Barsan. Jésus Christ, Bidé et Saint, Talran Redberer, Orin Biik, Bidant Orgon Barsan. Te get mané catholique chachin, royer miangan chilin touche, au dros odort, gil chiler, en arion leos lolik timé, radkal sambile. Te get on odorman, bit, ardian nekuda, Jesus Christinomon timé, tuni arion biik, roulen awar bolomchete. Te get rirve bit, Jesus Christin arion biik, soyol te gor timé, sous secte guerre roulant à Val, tourné à Rionbi, bitnik, Ramgaltak. Tourné à Rionbi, bitnik, bitant, Avral ou Sultek. Tourné à Rionbi, bitnik, Arruiskatak. Ingourvant sur le baga. Te get Jésus Christine à Rionbiik, roulant à voir tout le temps. Jésus Christ, bitnik, Arruiskatak. Bitnik, Ramgaltak. Bas, bitant avral ou zultek. Te get gunite rum, time, aer, arion biin, time, rutscher, tchargalte voltok. Ofste rum, time, Jesus Christin rutscher, erulment voltok. Neid varque, it quelque rum, time, Jesus Christin arion biier, roulangeman, it quelte, net varte bolchen. Un escatant, Arionbi, Jesus Christin Arionbi, bitnik, sever Arion boltok tok. Bit gem nu geltan, mortlo, Jesus Christin Arionbi kuren avarta, bitni antral gegete bolchen. Bitzov samariachen. Jésus Christer, tu mets, tout guerre, ami Tchawar. Nectural Suilbaga, Jésus Christin Arionbik, Yak, Otto, Esvel, Ragasanodor ou Desh, tu mets. Tourni Arionbik, Rundel Teger, Soyol Tegor, Rulanawar. Teget mini entral, chal or bolchena. Metech, Rirve, Biramago et Magar, Tourni Kavbaz, Yamarch, Ur, Nolo Barco. Minia Soudal Rivere, Minia Soudal Boltok. Unik Medachawarre. Royer de Gartzwil, un bol. Mitni en doctrine aïd alterol bolte. Jesus Christin, tafsan, rerek. Ter, chafnarinra, rolik ou gassan. Bouyou, bolin, agir ressentiment. Bach et saint, den gebrochen ja min ganz gut bei sonst gesehen, bolin agir ressent. Ein bol, wo sa trumust Wilschler. Mongol relant, Wilschler, die guck, gurvon und takte. Da frag und takte bist, ne, gurvon und takte. Und ich mit ergens an Arbolom ste. Wilschler, die tekmann ein bol, wo sa trumustik asrach, ne, tekter, tekker. Wilschler, die tekmann was, Zukter gesanuk. Wilschler getekman todoro wilschilke, wilschilke utzuler gesanuk. Rer tarandusen. Rerve bit bibiete wilschiltek. Rerve bit bibiege asartak. Bit niam tralilu rongon bolchena. Tanarunik sein medetek, binarunik sein medetek tine. Jarmakt tine, as ramjim gazar baga. Mane gelema, bas mane agil tan tine. Ofste, bas on dornaste romosik, as artak. En bol, Jesus Christin, bodit andralte, holbolte, nek arrium jiche. Djukev musiei tine, oyutni baer baga. Ein Ball salut chudik asrar, ein Ball tedent nek bodit wilschilge utzuler, gesanuk. Ein Ball, Jesus Christete amdralte rolbolte, nek bodit chiche. Teget bi, bit, Jesus Christete adil, you, you ridek we. Yamar humust wilschiltek we. Yamar humusik asartak we. Isan assult baga. Jesus Christer amit jawar, tuger amit jawar. Margash tont erant zovor. Agasain odor, tont tunid otor amilar. Jesus Christer, tuger amit jawar, royatsam baga, tuni arion biik, und der Teger, so jolte gor, it gelte ger, ulen awar. Bodit magar, busat rumust, todoro wilschilge, tedant wischler, tednik asrach, gesan, uk meina. Ayr tarandusse, mit neandral, timscha maran bispeina. Harin, arianet kuda, mit anar bas ortorili, Tani set kel totor, tini set kel totor, aliva sudal bagabol, yakoto, tini, redan minutin dotor, entarilin shireni umon, tarch polno. Teget Jesus, tini, amilal tara, tini, chante, tamterant, en asudlik, tini, tzortzul chadron, en asudlik, tini, rongon, bolkotch polno. Tenger buchan tanarik, iver boltuke. Гэт төрөөр сэргүүлжтэй энэ хүндрэлийн талаараа төвчлөд тайлбарч өгнө. Чамээс ним. Нэ, няасмика өмнө өгнө мэтэн. Цагаан зүгэсмэла. Өнөө эцнийнкээсо хичээлдэри барьж өгчөө. Гэндэ Педрого ирэхэд дэдапаку иссмида. Жебарэн жолтэ сичэ мутхамида. Кроника эцнийнкээсо 고맙다고 하시나요? 하나 있어도 되니까 그런 게 아니라 내가 너를 씻어주자니면 너는 나와 함께 아무런 목도 받지 못한다 나누어 받지 못한다 그렇게 말씀하셨습니다 네, 발 씻는 게 뭐라고 뭐든 그 목을 함께 나누어 받지 못하게 될까요? 베드로는 어떤 생각으로 예수님께 제 발을 안 씻어줘도 됩니다 이러고 있나요? 그 높으신 주님, 선생님, 하느님, 아드님이 감히 이렇게 미쳐난 내 발에 씻는 게 합당한가? 그런 생각과 함께 그 높으신 분에게 패 끼칠 수 없다. 이런 마음들인 거죠. 그런데 예수님은 그 인간적으로 보면 되게 좋은 마음이고 선한 마음이라 할 수 있지만 예수님께서 볼 때는 부족한 부분이 있습니다. 왜냐하면 예수님께 어떤 선을 그어버리는 거죠. 인간과 인간의 관계가 아니라 하느님과 우리의 관계인데 나는 하느님께 폐 안 끼치고 살았어라고 나는 하느님께 폐를 하나도 안 끼치고 살았다고 네, 나 하느님께 폐를 하나도 끼치지 않고 살았다고 말한다면 그 사람이 잘 사는 건가요? 아니죠. 하느님은 우리는 하느님께 폐 끼치지 않고 살았다 하더라도 하느님은 우리에게 계속해서 봉사하고 우리를 위해서 희생하고 우리를 사랑하면서 계속 관계 맺고 사는데 나는 하느님과 관계 없이 살았다는 그런 어떤 교만한 마음인 거죠. 그래서 우리는 하느님께서 우리에게 주시는 그 사랑, 우리를 위해서 하는 그 희생과 봉사를 받아들이고 그리고 볼 수 있어야 됩니다. 그때 우리는 우리가 받는 복, 그것도 받을 수 있죠. 하느님께서 우리에게 주시는 그 사랑은 우리의 몫입니다. 우리가 주시는 그 사랑을 받아들이지 못하면 나중에 어떻게 됩니까? 하느님과 나는 그냥 똑같은 저 주고받고 하는 그런 관계로만 끝날 수 있죠. 내가 하느님께 패 끼친 거 없으니까 하느님도 나한테 패 끼치면 안 돼. 그래서 예수님께서 오늘 우리에게 보여주시는 그 사랑, 우리를 위한 희생, 봉사 그거를 보고 받아들이고 기꺼이 그 정말 황송해하면서 그 사랑을 받아들일 수 있을 때 우리도 그래서 다른 사람들에게 똑같이 희생하고 봉사하고 사랑하는 그 모습을 살아갈 수 있는 거죠. 그래서 오늘 잠시 예수님의 모습 바라보면서 묵상합시다. 옛날 그 12명 사람을 위해서만 봉사한 게 아니잖아요. 지금까지도 내 삶에서 예수님께서 나를 위해서 희생하고 봉사한 것들 그리고 나를 이끌어주신 그 길들 어떤 것들이었던가 어떻게 사랑받고 살아왔던가 어떻게 폐 끼치면서 어떻게 그 사랑받으면서 황송한 그 사랑받으면서 살아왔던가 잠시 돌아봅시다.